ในรายการธรรมรับรุณที่เรามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลในเรื่องคำสอนที่เป็นคำสอนของพุทธะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราได้บอกได้สอนเอาไว้มาให้ข้อมูลในเรื่องธรรมนี้แล้วก็มีหลากหลายแง่มุมในวันอังคารอย่างนี้เราก็มีนัดหมายกันในการที่จะมาใคร่ครวญทำความเข้าใจในเรื่องของธรรมะคือธรรมะเนี่ยนะธรรมฝังที่มันมีอยู่ตามตำราในหนังสือหนังหาเดี๋ยวนี้ก็เป็นสื่อแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็น MP3 เป็นภาพเป็นวิดีโอเป็นหนังสือเป็นตัวอักษรที่อยู่ในใบลานเป็นสมุดหรือว่าเป็นสื่อประเภทอื่นๆนิตยสารรูปเล่มเป็นข้อมูลใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาส่งต่อกันมาให้เราเราได้รับรู้อาจจะเดินทางไปซื้อบ้างอะไรบ้างอันนี้คือส่วนหนึ่งเป็นธรรมะอยู่แต่เป็นธรรมะที่ยังอยู่ภายนอกคือใครเขารู้อะไรยังไงเขาก็เขียนออกมาอธิบายออกมาเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเรารู้อย่างไรก็อธิบายออกมาเป็นเสียงไว้คนก็ทรงจำกันมาเขียนใส่ไว้ในตำราครูบาอาจารย์ตรงนั้นฆราวาสคนนี้รู้อะไรก็เขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ออกมาเป็นข้อมูลอย่างที่เราได้เห็นได้ทราบกันข้อมูลเหล่านั้นเรามาศึกษาใกล้ครวญทำความเข้าใจแต่การศึกษาใกล้ครวญทำความเข้าใจเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในสมองของเราอยู่ในสมองของเราเราจำได้ในข้อมูลธรรมะที่อยู่ในสมองเราจำได้เนี่ยเป็นข้อมูลระดับที่2คุณอาจจะทำเรื่องขันห้าได้ขันห้ามีอะไรบ้างจำได้ขันห้าควรต้องเห็นยังไงอันนี้จำได้ในพระเจ้าเกิดที่ไหนจำได้พระเจ้าตรัสรู้ใหม่จำได้ในรู้หมดจำได้แต่ไม่ต้องดูหนังสือก็จำได้อันนี้เป็นระดับที่2ที่ยังอยู่ในสมองของเราในระดับที่3นั่นคือข้อมูลที่จะเข้าไปอยู่ในใจของเราเนื้อใจกับสมองนั้นมันคนละอย่างกันสมองนั้นคือระบบความจำที่จำอยู่ในเนื้อสมองเป็นเซลล์ประสาทเป็นระบบประสาทที่สามารถเก็บข้อมูลต่างๆได้จะพูดง่ายๆก็เหมือนกับฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์หรือเหมือนกับหน่วยความจำในโทรศัพท์มือถือแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเจ้าหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือเฉยแต่มันไม่อาจจะมาเข้าใจความหมายตรงนั้นได้เราจะใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารหรือนี้เขาระบบเป็น artificial intelligence AI ใช่ไหมเข้าใจความอะไรต่างๆได้วิเคราะห์ได้แต่มันไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนั่นที่เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากผัสสะต่างๆที่มากระทบเนี่ยไอ้เจ้าพวกเครื่องมือเครื่องไม้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์พวกนี้มันไม่มีจิตไม่มีใจที่จะมารู้สึกสิ่งต่างๆไปตามนั้นอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงสมองก็เหมือนกันสมองของเราได้รับรู้เก็บความจำข้อมูลต่างๆแล้วแต่มันก็เป็นไปตามนั้นแหละมันก็เก็บเอาไว้เฉยๆแล้วยังไงคนที่จะมารู้มาเข้าใจธรรมะได้มันเข้าใจที่จิตใจของเราและจิตนี้เป็นระดับที่3ที่ว่าเมื่อธรรมะเราจำได้ใคร่ครวญพิจารณาดูแล้วมันจะเข้าสู่ใจเราจะเย็นใจเราจะวางใจเราจะสบายใจเราจะถึงความดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นในวันอังคารอย่างเนี้ยเรามาพัฒนาและเรามาฝึกในการที่จะเอาธรรมะที่เราฟังผ่านเข้าหูเนี่ยบางคนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาด้วยซ้ำสมองนี่เก็บไม่ได้เอาเราอุดไว้หูนึงแล้วฟังหูนึงให้มันคงค้างอยู่ในสมองบ้างจากที่ความรู้ความเรียนความเข้าใจสิ่งไหนที่จำได้รู้มาผ่านตาผ่านหูเอาเก็บไว้ในสมองได้บ้างใช่ไหมเรามาทำความรู้จากในสมองให้เข้าสู่ใจแต่มันห่างกันไม่มากแต่แค่ประมาณฟุตเดียวประมาณสัก30เซนติเมตรจากหัวสมองไปถึงหัวใจและจิตใจของเราก็ไม่ได้อยู่ตรงหัวใจโดยจำมันไปทั่วเดี๋ยวไปเรื่องอดีตเดี๋ยวไปเรื่องอนาคตเดี๋ยวไปหาคนนั้นเดี๋ยวไปสถานที่โน้นคิดวิ่งวุ่นแส่สายไปทั่วไปหมดเวลาที่มันคิดวิ่งวุ่นสายๆไปทั่วทุกทิศทุกแดนเพราะฉะนั้นจิตที่จะมารับรู้ไอ้เจ้าความรู้ที่อยู่ในสมองเนี่ยมันจึงต้องนิ่งพอสมควรซึ่งในความนิ่งตรงนี้เราก็พูดถึงเรื่องของการทำสมาธินั่นเองคือการที่เราทำจิตนั้นให้มีอารมณ์เป็นอันเดียวการที่มาทำจิตให้มีอารมณ์เป็นอันเดียวนั้นก็เพื่อที่จะให้มีเกิดความเข้าใจในเรื่องธรรมะต่างๆท่านได้ฟังได้ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งมาที่มันมีความสำคัญมีความลึกซึ้งมากๆเนี่ยเราได้ข้อมูลนี้มาแล้วเนี่ยเหมือนอย่างบางคนได้ลายแทงสมบัติมา ลายแทงกลุ่มสมบัติเนี่ยเขาจะต้องมาพิจารณาใคร่ครวญดูว่าแหมไอ้ลายแทงนี่มันหมายความว่ายังไงมันอยู่ที่ไหนจะต้องเดินทางอะไรไปยังไงลักษณะนั้นเนี่ยเหมือนกันท่านผู้ฟังความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆเป็นเหมือนลายแทงเป็นเหมือนเส้นทางที่จะไปสู่ขุมสมบัติเส้นทางที่จะไปสู่สมบัติที่มันมีค่าอย่างมากมายมหาศาลพอเราได้รู้ได้ฟังข้อมูลเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยจึงควรอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่เราจะมาใคร่ครวญพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งเหมือนตัวอย่างในเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นหลายๆครั้งในสมัยพุทธกาลดูอย่างท่านพระราหุลเราได้ฟังเรื่องของท่านพระราหุลกันไปบ้างที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าได้บอกท่านพระราหุลนะบอกว่ารูปเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยก็ควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วก็ไม่ใช่แค่รูปอย่างเดียวเท่านั้นนะยังรวมถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณด้วย5อย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เราควรเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากนะเอาฟังแค่นี้สั้นๆแค่ประมาณประโยคเดียวแค่หนึ่งย่อหน้าเนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญมากเหมือนกับลายแทงที่จะไปสู่ขุมทรัพย์อันมหาศาลพอท่านพระราหุลได้ยินข้อมูลตรงนี้เท่านั้นท่านฟังแม้ต้องเอามาวิเคราะห์ใคร่ครวญจะไปกินข้าวก่อนมันจะเสียเวลาไปวิเคราะห์ใคร่ครวญตรงนี้ให้มันเห็นแจ่มแจ้งทีเดียวว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยหมายถึงยังไงเราจะทำจิตอย่างนั้นอย่างไรพิจารณาอย่างไรมาใคร่ครวญตรงนี้เราลองใคร่ครวญกันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ท่านผู้ฟังจะลืมตาจะหลับตาจะทำกิจกรรมใดๆอยู่บางคนทำกับข้าวบางคนขับรถบางคนนั่งเฉยๆบางคนยังนอนไม่ตื่นคือตื่นแล้วแต่ยังไม่ลุกก่อนลุกซะนะมาใคร่ครวญข้อความตรงนี้ที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้นะบอกว่าเจ้ารูปเนี่ยมันไม่เที่ยงรูปที่ไม่เที่ยงนั้นควรที่จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเรารูปนี้คือรูปของใครก็รูปของเราก็ได้ร่างกายของเรานี้ก็ได้หรือว่าร่างกายของคนอื่นก็ได้อาจจะเป็นรูปอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปลักษณะของร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นตู้โต๊ะเตียงเฟอร์นิเจอร์บ้านหลังคาหรือว่าภูเขาท้องฟ้าต้นไม้พวกนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่ารูปทั้งสิ้นแต่ถ้ามันมารวมกันในลักษณะที่ออกมาเป็นร่างกายมนุษย์ก็เป็นร่างกายมนุษย์ถ้ามันมารวมลักษณะที่เป็นรถยนต์ก็เป็นรถยนต์ถ้ามันรวมลักษณะที่จะเป็นข้าวของเครื่องใช้อื่นมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปแต่ว่ามันจะมีองค์ประกอบที่เรียกว่าธาตุทั้ง4อยู่นั่นคือธาตุ4ดินน้ำไฟลมนะธาตุ4อย่างเนี้ยมีอยู่ในรูปต่างๆนะจะเป็นรูปที่เห็นเป็นธาตุดินเป๊ะๆนะเช่นแผ่นดินปูนซีเมนต์หรืออะไรที่เป็นของแข็งของหยาบพวกเนี้ยเห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุดินนะหรือว่าอาจจะเป็นรูปเสมือนรูปแฝงนะที่อาจจะมีธาตุอื่นปนอยู่ด้วยอย่างกายของเราในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อเนี่ยกดแล้วมันก็นิ่มลงไปได้มันก็เป็นลักษณะรูปแฝงนะที่มีน้ำผสมอยู่ด้วยมีธาตุไฟผสมอยู่ด้วยมีธาตุลมผสมอยู่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นรูปแฝงในลักษณะไหนก็ตามนะร่างกายของเราที่มีความแข็งส่วนใดที่มีความแข็งเป็นก้อนๆอวัยวะต่างๆหัวใจตับปอดเล็บกระดูกพวกนี้เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินเป็นส่วนใหญ่นะส่วนประกอบอะไรที่มันเป็นของเหลวมีความเอิบอาบมีความเปียกชุ่มนั้นไหลไปได้เช่นเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำหนองพวกนี้เนี่ยพวกนี้ในนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีธาตุดินนะอย่างในเลือดของเราก็จะมีแร่ธาตุองค์ประกอบสารต่างๆอะไรอยู่ในเลือดที่มันไหลไปได้แต่มันก็มีองค์ประกอบของธาตุดินอยู่แต่ว่าธาตุน้ำมันมากกว่าเนี่ยเราก็เลยเรียกตรงนั้นว่าเป็นธาตุน้ำนั่นเป็นสิ่งที่ประกอบมีองค์ประกอบขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นรูปเสมือนแต่ส่วนธาตุไฟนั่นคือของที่เป็นความร้อนอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปของเปลวไฟออกมาแต่ว่ามันมีความร้อนอยู่ในนั้นไอ้ที่เราจับแล้วมันเย็นๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีความร้อนแต่มันก็มีความร้อนอยู่น้อยๆหนึ่งมันก็เลยเย็นเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเย็นความร้อนที่อยู่ในร่างกายอันนี้เป็นธาตุไฟทั้งสิ้นเป็นธาตุที่มีรูปเสมือนอาจจะไม่ได้ปรากฏเป็นรูปเปลวไฟอย่างที่ว่าหรือจะเป็นภายนอกภายในก็ตามอย่างบางทีเราเห็นถ่านเพลิงอย่างเงี้ยถ่านแดงๆแต่ไม่มีเปลวไฟนะมันก็มีความร้อนตรงนั้นก็เรียกว่ามีธาตุไฟเหมือนกันแล้วก็มีธาตุดินด้วยเพราะว่าไอ้เจ้าถ่านนี่มันเป็นลักษณะของธาตุดินก็มีทั้งธาตุดินธาตุไฟอยู่ในตัวถ่านตรงนั้นจะมีเปลวไม่มีเปลวต่อให้มีความร้อนก็มีธาตุไฟอยู่ในนั้นร่างกายเราก็เหมือนกันมีความร้อนอยู่แต่ไม่มีเปลวในร่างกายเรามีธาตุไฟธาตุลมก็มีนั่นคือของไหนที่มันเป็นลักษณะว่าลมพัดพาไปได้เ ช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยคืออากาศที่มันมีการเคลื่อนที่ไปทั้งหมดนั่นนี่จะเป็นตัวลมดังนั้นมันจะมีปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายที่ทําให้มีธาตุลมเกิดขึ้นเช่นเวลาย่อยอาหารแล้วมันก็มีธาตุลมออกมาเบื้องล่างบางทีกินอาหารอยู่ก็มีธาตุลมตีขึ้นมาเบื้องบนนั่นพวกนี้เป็นลักษณะของธาตุ4ดินน้ําไฟลมที่อยู่ในร่างกายของเราตอนนี้พอไอ้เจ้าธาตุ4มันมาประกอบกันเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างตามจุดต่างๆอย่างเวลาที่เราเอาเสาตั้งขึ้นเอาหลังคาครอบลงไปนั่นเป็นลักษณะของบ้านหรือเป็นศาลาอย่างนี้มันก็จะมีช่องว่างอยู่บริเวณใต้หลังคาแต่เป็นอาคารขึ้นมาให้เราใช้งานได้นั่งได้นอนได้แต่ตรงนี้คือเราสร้างช่องว่างขึ้นมาโดยอาศัยเสาโดยอาศัยเรือนโดยอาศัยหลังคาสร้างเป็นช่องว่างให้เกิดประโยชน์ให้เกิดการใช้งานได้อย่างห้องคุณที่คุณอยู่นอนทำกิจกรรมอื่นๆใดๆทำงานพวกนี้นั่นก็เป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาอิฐหินปูนทรายมาก่อมาทำเป็นรูปเป็นร่างออกมาให้มีช่องว่างที่เราจะใช้งานได้ในร่างกายของเราก็มีช่องว่างต่างๆเหล่านี้เหมือนกันนั่นคือเซลล์มันประกอบขึ้นล้อมกันเป็นวงมันก็เป็นช่องเป็นท่อเอาให้อากาศไหลไปได้ให้เลือดไหลไปได้ให้เนื้อมาบรรจุอยู่เพราะฉะนั้นในช่องว่างที่มันไม่มีเนื้อไม่มีเลือดบรรจุอยู่เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นช่องว่างให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันไหลไปมันพาไปนั่นก็เรียกว่าเป็นธาตุช่องว่างคือความว่างๆอยู่แต่มันเป็นธาตุอย่างหนึ่งที่มันจะใช้ประโยชน์ได้จากความว่างของมันตรงนั้นธาตุต่างๆเหล่านี้ทั้งวัง5อย่างอยู่ในร่างกายของเราแต่เป็นการขยายความที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้กับท่านพระราหุลที่พูดถึงว่ารูปเนี่ยมันไม่เที่ยงรูปแยกแยะแจกแจงได้เป็นธาตุ5อย่างเหล่านี้หลักๆ ก็คือ4ธาตุธาตุ4ดินน้ำไฟลมคนเราพอได้ข้อมูลนี้เรามาพิจารณาพิจารณาเนี่ยไม่ใช่คิดในสมองท่านฟังแต่ให้น้อมเข้ามาสู่ใจของเราน้อมเข้ามาสู่ใจของเราว่ากายของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมในกายของเรามีหนังไหมมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยตับหัวใจพังผืดพวกนี้เป็นลักษณะของธาตุดินอยู่ในกายของเรานี่เองอยู่ในกายของเราธาตุน้ำก็มีเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายพวกนี้มีอยู่ในกายของเราเอ๊ะแล้วพวกนี้มันมาจากไหนไงมาจากไหนมันก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปคุณกินอะไรกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินสเต็กกินขนมจีบซาลาเปากินพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ไปย่อยในร่างกายผ่านไปทางช่องว่างช่องว่างที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วมันจะผ่านไปผ่านไปมันก็ย่อยสลายแตกให้มันเล็กลงมันก็กลายเป็นโมเลกุลเล็กๆเป็นอะตอมเป็นธาตุเล็กๆผ่านไปตามระบบกระแสเลือดเข้าไปพอกพูนในกระดูกบ้างเข้าไปพอกพูนในอวัยวะต่างๆบ้างออกมาเป็นอวัยวะต่างๆเด็กมันโตขึ้นมาได้ท่านฟังเติบโตขึ้นไม่ได้ก็เพราะอาศัยพวกข้าวสุกและขนมสดพวกนี้แหละอะไรๆที่คุณกินเข้าไปเป็นข้าวเป็นน้ำมันก็โตมันก็ใหญ่ขึ้นมาไอโออวัยวะที่ใหญ่ที่โตที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาได้ก็เพราะอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็คือธาตุ4ดินน้ำไฟลมนี่แหละไฟเกิดขึ้นมาได้เพราะมีการเผาผลาญอาหารอาหารที่เรากินเข้าไปเผาผลาญนั้นก็เป็นธาตุดินนะมีน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงทำให้มันเคลื่อนไปตามจุดต่างๆได้ธาตุลมก็ช่วยในการที่จะให้ไม่เกิดการสันดาปในกายของเราพอกายของเรามีพวกปฏิกิริยาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมันไม่ต่างอะไรกับธาตุ4ดินน้ำไฟลมที่อยู่ข้างนอกธาตุ4ดินน้ำไฟลมที่อยู่ข้างนอกผ่านกระบวนการต่างๆมันก็กลายเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมที่อยู่ในกายของเราจะเป็นภายนอกจะเป็นภายในก็ชื่อว่าไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นธาตุ4เหมือนกันจะมีอยู่ในที่ไกลหรือจะอยู่ในที่ใกล้ก็เป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมเหมือนกันจะเป็นไปในอดีตหรือเป็นไปในอนาคตหรือที่อยู่ในปัจจุบันจะเป็นเมื่อวานนี้วันนี้หรือว่ามะรืนนี้จะเป็นเดือนที่แล้วเดือนนี้หรือเดือนหน้าจะเป็นปีที่แล้วปีนี้หรือปีถัดไปมันเหมือนกันแต่จะเป็นธาตุ4อย่างนี้เหมือนกันจะเป็นของที่เป็นของหยาบหรือว่าของละเอียดนะข้าวกล้องก็หยาบหน่อยข้าวสวยก็ละเอียดหน่อยจะเป็นของที่ประณีตหรือเป็นของที่เลวอย่างเช่นคุณใช้ปากกาด้ามละ3บาทก็ได้หรือคุณจะใช้ปากกาด้ามละ10,000 บาทมันก็ธาตุ4ดินน้ำไฟลมเหมือนกันพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาพิจารณาให้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นธาตุ4เหมือนกันดินน้ำไฟลมเหมือนกันนะมันวนเวียนสสารต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนจากรูปนี้เป็นรูปอื่นเปลี่ยนจากสีนี้เป็นสีอื่นเปลี่ยนจากอดีตเป็นอนาคตปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากหยาบเป็นละเอียดละเอียดเป็นหยาบหมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปกันอย่างนี้ ไอ้สิ่งของที่มีลักษณะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าควรที่จะเห็นว่านั่นเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานั่นเนี่ยไม่ใช่เป็นเราตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นของเราทำไมถึงควรเห็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราเห็นว่ามันเป็นตัวเรามันเป็นของเรามันเป็นตัวตนของเราเราควรจะต้องสั่งมันได้นะว่ามันจะต้องให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้ให้อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าให้มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าสีดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยถ้าบอกว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นมันก็ต้องร้อนอ่ะถ้าอุณหภูมิมันต่ำลงเราก็จะรู้สึกเย็นถ้ามีอันนี้มันบวกอันนี้มันก็ต้องเป็นอันนั้นอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปตามปฏิกิริยาตามเหตุปัจจัยของมันซึ่งเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมดาอยู่อย่างนั้นเราจะไปบังคับว่าไม้คุณต้องละลายออกมาเป็นน้ำเอ้าไม้มันไม่ใช่น้ำแข็งมันจะละลายเป็นน้ำได้ไงต่อให้คุณเอาน้ำแข็งมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิศูนย์องศามันก็ไม่ละลายเป็นของเหลวอยู่ดีอะถ้าความดันตามปกติเอาเราก็ต้องปรับความดันถ้าเราปรับความดันแล้วถูกต้องแล้วต่อให้เราลดอุณหภูมิอย่างไรมันก็ไม่แข็งขึ้นมาได้มันเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มันมีการปรุงแต่งเราจะไปบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็พอได้บ้างนะท่านฟังพอได้บ้างพอจะสร้างเหตุปัจจัยอะไรต่างๆให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการอันนี้พอจะได้บ้างเช่นเรากินอาหารเผ็ดคุณก็จะรู้สึกร้อนคุณกินอาหารที่มันไม่เผ็ดคุณก็จะรู้สึกอีกแบบหนึ่งมันก็เป็นไปตามพอที่เราจะสร้างพอที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างเงี้ยพอจะได้บ้างแต่มันจะไม่ได้ทุกครั้งมันจะไม่ได้ตลอดเวลาเพราะในการที่เราจะไม่สามารถทำให้มันไปตามที่เราต้องการควบคุมได้ไปทุกครั้งไม่สามารถที่ทำให้มันเป็นไปตามต้องการตลอดเวลาเนี่ยตัวนี้จึงเป็นปัญหาเป็นปัญหาถึงความไม่เที่ยงของมันว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างอื่นเป็นธรรมดาเราพิจารณาตรงนี้ให้เห็นปุ๊บเราจะมีความเข้าใจว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะไอ้สิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเราต้องทำการศึกษาให้เข้าใจให้ได้ว่าสิ่งเนี้ยเราไม่ควรจะมาเป็นตัวเราเราไม่ควรที่จะมาเป็นของเราเราไม่ควรที่จะเอามาเป็นตัวตนของเราสิ่งไหนก็ตามที่มันไม่เที่ยงเราอย่าไปเอามาเป็นตัวเราของเราก็มันไม่เที่ยงมันก็ไม่ดีถูกไหมล่ะอะไรที่มันไม่เที่ยงไม่ดีแล้วคุณจะมาเป็นของคุณทำไมเออนั่นน่ะสิเนาะเอาเราก็อย่าเอามาเป็นของเราแต่เราก็พยายามที่จะวางที่จะละที่จะคลายกำหนัดคลายความยึดถือในสิ่งนั้นได้เราจะละวางคลายกำหนัดคลายความยึดถือในสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาอย่างนี้ได้เนี่ยจิตคุณต้องมีกำลังนะจิตเราจะต้องมีกำลังเพราะงั้นการที่อย่างท่านพระราหุลเนี่ยแบบไม่กินข้าวเราไปวิเคราะห์พิจารณาเนื้อหาที่พระเจ้าได้อธิบายบอกสอนไว้เนี่ยเป็นการที่จะสร้างกำลังให้จิตของตัวเราเองอย่างเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยทำไมมันถึงเหนื่อยนะเพราะไอ้ความเหนื่อยตรงนั้นน่ะเป็นตัวที่จะสร้างกำลังให้ร่างกายของเราแต่เราออกกำลังกายก็ต้องมีเหงื่ออันนี้ก็ธรรมดาแต่ไอ้ความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกเมื่อยเนี่ยเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่จะทำร่างกายของเราให้มีความแข็งแรงขึ้นมาแต่พอร่างกายเรามีความแข็งแรงมันก็จะมีการเบากายล่ะสุขภาพก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะคาดเดาได้นะครับพระเจ้าเคยได้ยินคนหนึ่งเขาพูดบอกว่าเขาก็ชอบวิ่งนะเขาไม่ได้เกลียดการวิ่งไม่ได้เกลียดการออกกำลังกายหรอกแต่ไม่ชอบเหนื่อยไม่ชอบเวลาที่เหงื่อมันออกเขาก็ไอการที่เหงื่อออกการที่เหนื่อยนั่นแหละมันเป็นผลที่จะทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นถ้าคุณไปออกกำลังกายโดยยังไม่ทันเหนื่อยมันก็ไม่เกิดประโยชน์มากเท่าไหร่อันนี้เหมือนกับเวลาที่เราฝึกจิตเลยท่านฟังนะการที่เราไปออกกำลังกายก็เหมือนกับการที่เราฝึกนั่งสมาธิเอาความรู้สิ่งที่พระเจ้าบอกเอาไว้เนี่ยเป็นความรู้ของพระองค์เนี่ยมาใคร่ครวญทำให้เกิดความรู้ขึ้นในใจของเราเรามาความรู้นี้มาใคร่ครวญพิจารณาเอาคุณรู้ได้ในระดับหนึ่งอยู่ที่สมองใช่ไหมจะทำความรู้นี้ยังไงให้เข้าถึงใจได้มันต้องเจอภาษาไงท่านฟังเจอภาษาที่น่าพอใจบ้างเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจบ้างเจอแล้วก็เหมือนกับไอ้ความเหนื่อยที่เราจะต้องเผชิญตอนที่เราออกกำลังกายพอเราเจอผัสสะที่น่าพอใจไม่น่าพอใจแล้วตรงเนี้ยนั่นคือถ้าเราทรงจิตไว้แบบเดิมได้ใจเราเหมือนเดิมได้จิตคุณก็แข็งแกร่งขึ้นจิตคุณก็มีกำลังมากขึ้นเปรียบเหมือนกับคนที่ออกกำลังกายแล้วเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็หายเหนื่อยแล้วมันก็ดีขึ้นร่างกายก็จะค่อยมีสุขภาพดีขึ้นไปประเด็นคือคนที่ออกกำลังกายแล้วทำไม่ถูกนั้นเลยเถิดไปจนถึงทำให้ร่างกายบาดเจ็บคนที่ออกกำลังกายจนเหนื่อยหรือผิดท่าผิดทางไม่ได้วอร์มอัพก่อนพอทำไปอ้าวเกิดการบาดเจ็บขึ้นอาการบาดเจ็บนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะเวลาคนออกกำลังกายเขาไม่ต้องการให้บาดเจ็บแต่ต้องการให้สุขภาพดีอาการเหนื่อยนี่เป็นเรื่องธรรมดา มือนกันคนนั่งสมาธิปฏิบัติภาวนานะเพื่อที่จะคลายความยึดถือนะเมื่อไรก็ตามที่เราเจอผัสสะแล้วเรายึดถือเนี่ยนะท่านฟังนะคือคุณบาดเจ็บละเลยเถิดเป็นถึงจุดบาดเจ็บแต่พอเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจเราเจอผัสสะที่พอใจอันนี้คืออาการเหนื่อยธรรมดาแต่มันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิเจริญภาวนาแล้วก็จะยิ้มตลอดเวลานะมีความสุขมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็จะเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจบ้างเช่นเดียวกันเวลาเราออกกำลังกายก็เหนื่อยก็เมื่ออันนี้ก็ธรรมดาเหมือนเรานั่งสมาธิแล้วมันก็ต้องมีผัสสะมันเป็นเครื่องทดสอบว่าคุณมีกำลังจิตของคุณดีถูกต้องหรือไม่อย่างไรไม่เลยเถิดขนาดที่ว่าเหนื่อยแล้วจนกระทั่งร่างกายเราบาดเจ็บนั่นคือถ้าเราบาดเจ็บก็คือมีผัสสะนั้นมากระทบผัสสะที่ไม่น่าพอใจนี่แหละเราก็ไปยึดถือว่าโอ้นี่เป็นตัวเราของเราอารมณ์นี้เป็นของฉันฉันเป็นอย่างนี้อันนั้นคือเข้าข่ายบาดเจ็บละจิตเราก็จะหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นถ้าพูดอย่างนี้บางคนก็จะเข้าใจว่าเอางั้นก็ไม่ต้องออกกำลังกายสิจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บคือถ้าไม่ออกกำลังกายโรคไปแค่เจ็บก็รุมเร้าเหมือนกันบางคนอาจจะคิดว่าถ้างั้นฉันก็ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องถูกข้อสอบหรือภาษาน่าพอใจไม่น่าพอใจแต่ถ้าเราไม่นั่งสมาธิก็เหมือนคนไม่ออกกำลังกายโรคภัยแค่เจ็บก็จะรุมเร้าโรคของจิตต่างๆเวลามีภาษามากระทบนั้นมันปล่อยวางไม่ได้เพราะจิตไม่มีกำลังไม่มีความแข็งแรงแล้วก็ถูกโรคภัยก็คือเจ้ากิเลสตัณหาวิชาเนี่ยรุมเร้ากัดกินจิตใจของเราในมีความอ่อนแออ่อนแออ่อนแอแล้วก็อ่อนแอลงไปนั้นเราจึงต้องมีการที่จะฝึกจิตให้มีกำลังให้มีพลังอุปมาอุปไมยอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้ายกในพระสูตรหนึ่งที่อธิบายถึงว่าจะต้องเห็นมันเป็นลักษณะว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเนี่ยก็ได้เคยตรัสไว้ในอีกพระสูตรหนึ่งที่ได้อุปมาอุปไมยเรื่องของรูปที่มันมีความไม่เที่ยงเป็นความอนัตตาเนี่ยเหมือนกับก้อนฟองน้ำก้อนหนึ่งที่ลอยมาตามแม่น้ำคงคาฟองน้ำนี้ไม่ใช่ฟองน้ำที่เราล้างจานนะท่านฟังอย่างฟองน้ำที่เราล้างจานเนี่ยมันจับยังเป็นก้อนๆใช่ไหมใช้ล้างใช้ถูใช้ขัดตรงนี้ได้อันนี้ก็เรียกว่าก้อนฟองน้ำที่เราจับได้ใช้ล้างจานแต่คำที่พระเจ้ายกอุปมาเนี่ยจริงๆควรจะเรียกว่าโฟมมากกว่าอย่างโฟมที่เขาใช้ล้างหน้าเนี่ยมันเป็นโฟมอยู่ในมือของเราเนี่ยเวลาบีบเข้าไปปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรมันก็สลายกลายเป็นน้ําไปนี่คือลักษณะโฟมนั่นคือไม่ใช่โฟมที่เขาทําเป็นกล่องโฟมที่เก็บอาหารเย็นหรืออาหารร้อนก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นโฟมน้ําก็จะเรียกจากคำนี้ก็น่าจะถูกอยู่แต่เป็นโฟมน้ําที่เกิดขึ้นจากเวลาที่น้ํามันตีกันแล้วมันเกิดเป็นฟองขึ้นนะฟองที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหมือนกับกลุ่มก้อนของฟองอากาศที่มันรวมเกาะกันจนกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาหรือถ้าท่านผู้ฟังเคยเห็นเวลาที่น้ําเสียเขาตีกันเนี่ยน้ําที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นน้ําที่เสียเนี่ยนะเวลาตีกันเนี่ยมันก็จะเป็นโฟมเป็นฟองขึ้นแต่หรือน้ําที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนมันแรงๆเนี่ยมันกระทบกับน้ําที่ไหลอยู่ข้างล่างเนี่ยมันตีกันมันก็จะเป็นฟองขึ้นมาแต่ถ้าเผื่อว่าน้ํามีแรงตึงผิวสูงไอ้ฟองน้ําที่มันตีขึ้นเนี่ยมันก็จะเกาะลงกันเป็นก้อนขึ้นมาแต่พูดง่ายๆก็คือเหมือนกับโฟมล้างหน้าของเรานี่แหละแต่ก้อนฟองน้ำที่มันจับกันเป็นก้อนที่ลอยมาตามแม่น้ำเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นมากนะซึ่งโฟมน้ำฟองน้ำกลุ่มก้อนตรงเนี้ยที่มันลอยมาตามแม่น้ำเนี่ยดูภายนอกเนี่ยมันเหมือนกับมันมีอะไรมันเป็นก้อนอะไรนะมันมีเงามีเหมือนมีมวลมีน้ำหนักอะไรต่างๆหรือตัวอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังที่อาจจะเคยเห็นเรื่องปาร์ตี้ที่เขาเอาโฟมเอาฟองอะไรมาฉีดเป็นงานบันเทิงเป็นงานปาร์ตี้ที่เขาเล่นกันในช่วงสงกรานต์เนี่ยก็เป็นลักษณะนั้นแหละแต่ไอ้ฟองน้ำโฟมน้ำกลุ่มก้อนตรงนี้ที่มันลอยมาตามแม่น้ำเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นมากตัวอย่างที่พระเจ้ายกถึงตรงนี้ซึ่งถ้าเรามาดูภายนอกดูผิวเผินเนี่ยโอ้มันเหมือนกับมีมวลมีน้ำหนักนะมันมีแสงมีเงาเป็นกลุ่มก้อนลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่อมมาเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวมันมีอะไรสักอย่างในอย่างหนึ่งอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราแหวะดูเอามือลูบเข้าไปดูมันก็เป็นฟองว่างๆมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเป็นของว่างของเปล่าเป็นของที่หาแก่นสารไม่ได้กายเราเหมือนกันถ้าท่านฟังลองพิจารณาดูกายของเราที่มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่เราเห็นว่าเอ๊ะนี่เป็นตัวเรานะนี่ก็แขนของฉันนะนี่ก็ขาของฉันนะนี่ตัวฉันนะนี่หัวฉันจมูกฉันปากฉันเป็นตัวฉันตัวเราของเราจริงๆนะเนี่ยแต่ถ้าเราพิจารณาโดยความเป็นธาตุธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่แข็งมันก็เป็นธาตุดินนะมันก็มาจากธาตุดินอาหารที่เรากินเข้าไปนะมันมาประกอบกันเป็นอวัยวะธาตุน้ำเราแยกแยะออกมาธาตุไฟแยกแยะออกมาธาตุลมแยกแยะออกมาอันไหนที่มันประกอบกันมีช่องว่างอันไหนก็เป็นธาตุช่องว่างเนี่ยแยกแยะออกมาเนี่ย เราจะเห็นว่าเอ๊ะแล้วตัวเรามันอยู่ตรงไหนแล้วตัวไอ้ที่มันเป็นตัวเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วอย่างรถยนต์น่ะคือบอกนี่คือรถยนต์ไหนรถยนต์มันอยู่ตรงไหนเอาประตูออกมาดูประตูก็ทําจากเหล็กตรงนี้ก็มีกระจกเอาเครื่องยนต์ออกมาดูตรงนี้ก็เป็นน้ํามันเครื่องอันนี้ก็เป็นน้ํามันเบนซินอันนี้ก็เป็นเหล็กอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมไหนไหนรถอยู่ไหนเอาแยกออกมาดูไหนเอาเบาะมาดูอันนี้ก็เป็นยางอันนี้ก็เป็นหนังอันนี้ก็เป็นผ้านี่ก็เป็นสปริงเป็นพลาสติกแยกมาดูเนี่ยรถมันอยู่ตรงไหนในความเป็นรถเนี่ยมันไม่มีถ้าเราแยกแยะออกมาเช่นเดียวกันกายของเรากายของเราแล้วเราเห็นมันรวมกันเป็นก้อนมันตัวฉันนะชื่อนี้นามสกุลนี้สีผิวนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้เอาแยกออกมาดูแยกมาดูให้เห็นธาตุสีดินน้ำไฟลมแยกแยะออกมาเนี่ยเราจะเห็นมันไม่มีตัวแต่พอมันประกอบเข้าไปมันมีตัวฮะหรือว่าอย่างฉลอมเอาคุณเอาไม้ไผ่มาทำเป็นจักสารนะเผาเป็นซิกๆเผาเป็นซิกๆเสร็จปุ๊บประกอบขึ้นมาเป็นฉลอมเป็นภาชนะใส่ของเป็นตะกร้าอะไรต่างๆเอาตะกร้าออกแยกๆมันออกนะเอาตอกที่ทําเป็นฉลอมขึ้นเป็นตะกร้าขึ้นเนี่ยเอาออกทีละเส้นละเส้นละเส้นเอ๊ะนี่ก็เป็นเชือกนะใช้ผูกมันติดกันอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่นะเอ๊ะแล้วฉลอมอยู่ไหนตะกร้าอยู่ไหนมันไม่มีตัวตนนะคือมันเป็นของที่เกิดขึ้นแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่มันมาประกอบกันเอาไว้ถ้ามันประกอบเป็นท่าอื่นแล้วก็กลายเป็นตะกร้าและฉลามไม่มีถ้าเอาเหล็กมาประกอบกับพลาสติกเป็นอย่างอื่นมันก็กลายเป็นอย่างอื่นแหละเขาประกอบกันเป็นหุ่นยนต์มันก็เป็นหุ่นยนต์เขาประกอบเป็นรถยนต์มันก็เป็นรถยนต์เขาประกอบเป็นตู้มันก็เป็นตู้ขึ้นมานั้นมันประกอบกันแค่นั้นเองนั้นมันอยู่กันชั่วขณะหนึ่งตามที่เหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นประกอบกันแบบนั้นก็เป็นแบบนั้นตัวคนเรามันมีระบบยีนมันมีระบบการย่อยอาหารมันก็ได้ออกมาเป็นตัวคนตัวคนแต่ละคนก็ยังหน้าตาไม่เหมือนกันเลยต่อให้หน้าตาเหมือนกันต่อให้หน้าตาเหมือนกันกรุ๊ปเลือดก็จะต่างกันต่อให้กรุ๊ปเลือดเดียวกัน DNA ก็ไม่เหมือนกันแล้วต่อให้ DNA คล้ายๆกันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนิสัยก็ยังต่างกันจิตก็คนละแบบกันนะมันมาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองทั้งหมดมาอยู่ชั่วเวลาแป๊บเดียวตามที่เหตุปัจจัยมันตั้งอยู่นี่แหละคือสภาวะที่เป็นอนัตตานี่คือสภาวะที่มันไม่เที่ยงเวลาเราทำเหมือนทำหวังให้ทำอย่างท่านพระราหุลนี่เห็นความรู้ใดความรู้หนึ่งที่มันสุดยอดยอดเยี่ยมแล้วเอาไปพิจารณาทันทีอย่าเห็นแก่ปากอย่าเห็นแก่ท้องอย่าเห็นแก่หลับแก่นอนอย่าเห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยแต่ให้เห็นแก่ธรรมะว่าธรรมะที่ถ้าเราเอามาพิจารณาแล้วมันจะมีความดีความงามเกิดขึ้นในใจของเราเรามาพิจารณาเห็นมีความงามความดีเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนั่นแหละคือความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมันดีธรรมะดีดีธรรมะที่มันเนียบเนียบธรรมะที่มันเป็นของดีมีแต่เนื้อล่ำๆเป็นของที่เอามาใช้งานได้ทันทีเรามาเข้าสู่ใจของเราผ่านทางการพิจารณาผ่านทางผัสสะนั่นแหละธรรมะที่จากหัวสมองจะเข้าสู่ใจของเราได้มันต้องมีผัสสะมันจะต้องมีการกระทบมันจะต้องมีเรื่องที่จะเปลี่ยนจากความรู้ที่อยู่ในสมองให้เป็นความรู้เข้าสู่ใจได้เพราะฉะนั้นเวลาออกกำลังกายมันเหนื่อยนะเกิดความเหนื่อยนั้นจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นเวลาปฏิบัติธรรมะเจอผัสสะนั่นแหละจะทำให้จิตใจเราดีขึ้นแต่อย่าให้มันเจ็บล่ะอย่าออกไปเลยเถิดจนถึงร่างกายเราเจ็บป่วยเราก็ต้องรู้ดูให้เห็นให้จิตใจเรามีกำลังมีปัญญาในการที่จะค่อยฝึกค่อยทำไปท่านฟังเราฝึกเราทำไปอย่างนี้แล้วธรรมะจะเกิดประโยชน์กับในใจของเราเหมือนอย่างที่เกิดกับท่านพระราหุลท่านพระราหุลพิจารณาเห็นอยู่และมีความแจ่มแจ้งในธรรมะเป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆที่คนเขาบอกมาทำมาไม่ใช่แค่ว่าจำได้เฉยๆแต่ท่านเป็นผู้หูสูดเป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาด้วยเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้ด้วยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร